Eska. Budzę się nareszcie, patrzę, nie mój pokój. Ups, co stało się? Ups, co stało się? Nie wiem, gdzie ja jestem, w głowie kręci się. Patrzą, wiem, że jesteś inna jak lód. Wiem, że śledzą każdy twój ruch. Cały świat ci leży u stóp, kiedy gaśnie światło, światło, światło. Znowu masz na sobie szpilki, do nich dobierałaś nowy kolor twojej szminki. Lubisz, kiedy obcy stawiają ci nowe drinki. Zamożni panowie przy barze tworzyli dream team. Nie patrzą na CV, oni patrzą ci na Oni lubią, kiedy nie ma zapalniczki. Potem przypalają te twoje elemy linki. Liczą, że ubiją z tobą w klubie niezły deal. Dziś nie brakuje sił, ci telefon robi prr, prr. Do niego dzwoni Uber, mówi, że już stoi w furze pod klubem. Nie ma czasu na te gry ani nudę. Ostrzykuje on to wilk, ty to pudel. Bez wahania wsiadasz Uber, ciśnie furą, ja. Za dużo substancji teraz masz pod skórą, ja. Lubisz, kiedy obce typy adorują. Ważne jest, co mają, a nie to, co czują. Widzisz cel, robisz pal. Wystarczy, że kogoś spotkasz. Ctrl C, Ctrl V. Każdy weekend jest jak kopia. Przespać dzień, w nocy wstać. To chyba najlepsza opcja. Ctrl C, Ctrl V. Każdy weekend jest jak kopia. Wiem, że jesteś inna jak lód. Wiem, że będziesz pijana znów. Wiem, że kiedy pijasz na klub, wszyscy się patrzą, patrzą, patrzą. Wiem, że jesteś inna jak lód. Wiem, że śledzą każdy twój ruch. Cały świat ci leży u stóp, kiedy gaśnie światło, światło, światło. Wiem, że jesteś inna jak lód. Wiem, że będziesz pijana znów. Wiem, że kiedy pijasz na klub, wszyscy się patrzą, patrzą, patrzą. Wiem, że jesteś inna jak lód. Wiem, że śledzą każdy twój ruch. Cały świat ci leży u stóp, kiedy gaśnie światło, światło, światło. Yeah. A ty dalej dla niej tracisz głowę. Ej, zrobisz tutaj co tylko ci powie. Znam to, on chce byś grał z nią. Kupił nowe Vetements, zanim się obudzisz i połapiesz po co to. Ej, a

moje wołanie. Panie, zostawiasz mnie na dnie. Depresja i manie to moje złe znamienie. Jest łatwo, dziś się przyznaję. Dlaczego miłość zmienia się w nienawiść? Boli wielka strata, gdy kogoś kochamy. Czasem też czujemy się po prostu oszukani. Nie wybaczamy, nie zapominamy. Panie, ty jedyny wiesz, co jest przede mną. Ile trwa życiowy spacer do nieba przez piekło. Nie tracę wiary, choć upadam bardzo często. Zrobię wszystko, by odnieść zwycięstwo. By odnieść zwycięstwo. Panie, by odnieść zwycięstwo. Potem jest depresja, dziś otwarty, jutro chowam się do schronu. Dzisiaj kochasz, jutro nie odbierasz telefonu. Nie mamy pokory w sobie za nic. Duma, pycha, pewność siebie truje nas do granic. Wciąż wierzymy, że jesteśmy tak niepokonani. Nie myślimy o tym, że ten los szafuje wyrokami. Opuszczam wzrok, kiedy tracę tą nadzieję. Opuszczam wzrok, kiedy tracę pewność siebie. Podnoszę głowę, gdy odzyskuję nadzieję. Coś, co modlę się, co przynosi mi ukojenie. W życiu mamy tylko jedno ulotne istnienie. Wiesz, tylko jedno. Ulotne istnienie. Dziś wiem, czego mi braknie. Nie muszę żyć na dnie. Wystarczy, że ufam ci. Znasz świat idealny. Nieprzewidywalny. Bo ty, panie, jesteś nim. Miłość zmienia się w nienawiść. Powtarzamy to bez granic, yeah. Nagle honor bierze górę. Nie umiemy porozmawiać, potrafimy tylko ranić. Wiem, yeah. Czasem jesteśmy na fali, ej. Pewnie, że to też on zajście. Panie Boże, podaj rękę, Ty wiesz więcej. Ile będę musiał przejść, zapytam jeszcze. Czy mi dane będzie pokonywać lek? Czy mi dane będzie załamywać się? Ja tego nie chcę. Panie Boże, proszę, podaj rękę. Zapełnia mnie ta wiara i to szczęście. Niewidoczne było to, co było piękne. Popadę na kolana, jeśli tego zechcę. Oslo Cali. Każdy dzień zastanie, duch układał przyswojenie. Bałam się zatracić, marzyć, mieć plan. Mówili, że czas tak już ma. Szukamy światełka jak ćma. A wokoło czarna, czarna jest mgła. Wciąż popia. Się na wietrze, wierzę i chcę. Wszystko tylko chwilą tu jest, więc tylko ta chwila ma sens. Tam wysoko znika, znika mój lęk. Wciąż popia, choć małe skrzydła, to serce woła tylko tam. SK. And I'm naked with my headphones on. I'm naked with my headphones on. And I'm naked with my headphones on. SK Ostrów Kalisz. I los tam gra. Mam dużo serca, nie umiem walca. Na palcach gram. Na palcach gram. Na palcach gram. Mój dan ma gram. Więc kot do tańca, gdy krok do tańca. I los tam gra. Mam dużo serca, nie umiem walca. Na palcach gram. Na palcach gram. Na palcach gram. Składam zblazowany moje hiperwenom. Obok sztuka jak z reklamy Kinder Bueno. Wszyscy coś mi pieprzą o miłości w kółko. Ale gdzie nie spojrzę, wszędzie widzę przemoc. Znowu piszę w ten od trzeci dzień rodeo. Jeszcze wczoraj nagrywałem z pięty demo. Teraz leży pieniądz jak pod Erytreą. Jestem epidemią z wizją dzieci emo. Co? Dzisiaj słyszysz, będę zawsze obok. Jutro znowu siedzisz sam ze sobą. Mam popiękne no los widzę. Widzę to, czego nie widzisz. Składam chude palce w krzyżyk moje. Jestem ledwie żywy, słońce ledwie żywy. Z miasta, które nie ma żadnej perspektywy. Tylko przejść przez kryzys, tylko ściepę w leasing. Tylko dobra żona, pewnie szybsza niż Weezy. Weź to skończ albo zabij mnie. Strzelają do mnie jak do Harambe. Ile razy to bardzo próbowało zabić mnie. Chwila przyjemności, potem syf ruch synu. Zaraz śmierć, amen, no. Mam dużo serca, nie umiem walca. Na palcach gram. Na palcach gram. Na palcach gram. Mój dan ma gram, więc kot do tańca, gdy krok do tańca i los nam gra. Mam dużo serca, nie umiem walca. Na palcach gram. Na palcach gram. Na palcach gram. Mój dan ma gram, więc kot do tańca, gdy nowy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach hand. Na palcach hand. Na palcach hand. Ciągle spływają tylko winy, cierpię za swoje resta, to nie ja. Dorośle bywają tylko, czy mi na dobre wyjdzie, to beznadzieja ogarnia, kiedy swe myśli zbieram, to czas na sen, myślę, czyżby teraz nie widzi mi się i łypię okiem i liczę, czego mógł się spodziewać, o. Chcą mi wejść na łeb, albo bym zdech jak pieca, to mnie nie urządza. Przelewam krew za krew, wymieniam wdech na wdech, telefon zdech na łączach. Takie miewam marzenia, ej. Niektórzy myślą, że nie mam sumienia, ej. Lecz skoro na lepsze się zmieniam, jak nie mam, jak włączyć mam serce, jak nie mam, że nie mam, ej. Wierzę w to, co widzę, ufam jedynie nagrobkom. Jak ci na pierwsze wybierają lider, często na drugie ci dają samotność. Jak jaram skórze, to opuszczam szybę. Jak zjada smutek, to opuszczam głowę. Nieraz się na niej miewało mieć ślipę, choć niby na zdjęcia zerkając nie powiesz, co? Przez połowy jestem martwy, gdy nie bolą głowy takich jak ty mi urywa łeb. Jestem chory czy normalny, ty wiesz, skoro tworzysz fakty, a ja mam ukrywać je? Słyszę więcej, czuję więcej, widzę więcej i to trochę ciężkie dla mnie, odkąd wiem. Bo mi obrót wega serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć sen. Czas makab, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem walca na palcach hand. Na palcach hand. Na palcach hand. Mój czas makab, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem walca na palcach hand. Na palcach hand. Na palcach hand. Eskapa, Ostrów Kalisz. Ostrów Kalisz. Prowadzę cię za rękę, tam gdzie prowadzą kroki. Nie pytaj o nic więcej. W kłopoty, gdy zaskoczone serce chcesz tylko tętnić prędzej. Nieważne jest co będzie. Tej nocy nasz księżyc tak namiętnie nam oferował pełnię. Stąd wiem, którędy biegnę. Tej nocy mam w nosie twoje brednie, że czegoś nie wypada nam. Więc patrz, miliony gwiazd nie poszły spać. Tańczysz za mnie, patrz, ten cały świat to tylko żart. Kłopoty tej nocy na oczy, z tobą tylko mogę biec. Kłopoty w tę noc, jeśli spędzić przez dym, to z kimś takim jak ty. Kłopoty tej nocy na oczy, z tobą tylko mogę biec. Kłopoty w tę noc, jeśli spędzić przez dym, to z kimś takim jak ty. Te śmiesznoty, gdy tak przed ciebie pędzę, w mej dłoni twoja dłoń, nie liczy się nic więcej. Kłopoty, gdy zaskoczone serce zrozumie nagle, dokąd prowadzą nasze ręce. Tej nocy nic więcej nie istnieje, kolorem tych neonów ten świat się do nas śmieje. Tej nocy mam w duszy wszystkie pewnie, że czegoś nie wypada nam. Więc patrz, miliony gwiazd nie poszły spać, by tańczyć za mnie. Patrz, ten cały świat to tylko żart. Szkoda słów, krzycz otwarcie wprost do chmur, kanonadą pragnie. Chcę cię czuć coraz bardziej, zanim znów świt nas znajdzie. Kilka chwil zostaw mi na zawsze. Spędzić przez

SK Ostrów Kalisz. Kręcić, kręcić, uwodzić i nęcić. Kusić, obracać, przed końcem poddusić. Łączyć, spawać, chwili się oddawać. Męczyć, wzdychać, wszędzie się wpychać. Bić się i prężyć, lecz nie nadwyrężyć. Obrabiać, szlifować, ładnie się bawić. Wziąć kilka razy, a potem zostawić. Wciąż się zabawiać, gryźć, całować, na górze zdominować, ochłapiać, testować, wszystko zdejmować, wzniecać, zapinać, gasić, przeginać, ujeżdżać, poskramiać, w przerwach coś nucić, wyjść do sklepu i już nigdy nie wrócić. I dręczyć, wyhaczać, wyrywać, a potem nagrywać, ocierać, głaskać, muskać i mlaskać, ugniatać, naciskać, łechtać i pryskać, nasycać, maczać, spełniać, odhaczać, rozrobić, rozdrobnić, co tą nią skłócić, przyswoić dogłębnie, potem porzucić. Każdy dzień jak na nowe szanse. Kolejny dzień przynosi nam nowe szanse. Nowe szanse. I wierzę, że nie skończy się tak jak zawsze. Jak zawsze. Ile razy już mówiłam tak. nadzieja sprawia, że się chce i jesteśmy gotowi, żeby wstać i dalej swoje robić. Może dziś, może tak miało być, może dziś opłaci się iść jeszcze dalej i wytrwale patrzeć na każdy dzień jak na nowe szanse. Kolejny dzień przynosi Kalisz. Thank you.

przyrzekaj, będziesz jak wtedy ten sam, taki sam, bo musi cały ten czas, o, jak pierwszy raz, musi trwać cały ten czas, o, jak pierwszy raz nas musi trwać cały ten czas, o, jak pierwszy raz musi być, o, tak, cały ten czas, o, jak pierwszy raz nas musi trwać, drunk and said, come on with me. He was living for the dark, bought me roses and took my heart. He was living for his heart. Zrobiłeś wszystko, bym wbudziła się. Tysiąc co Ostrów Kalisz. Body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. My enemy, my ally, prisoners. Then we're free, it's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. SK Ostrów Kalisz. What if you run away with me? You know the world is out to sea. Tell me your wildest fantasies. Yeah, and come and run away with me. So let's get drunk in Colorado, taking shots down on the bottle. Just dancing on the table, young and free. Like we hit the lotto, living life without tomorrow's, breaking rules and doing things we shouldn't be. I feel like, hey mama, hey mama, let's hit that road, mama. We don't need no money, no, you're all that I need. So just say mama, let's set this bed on fire. I just got you and you just got me. We don't need no reason why. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. We don't need a plane to fly. No, no, no. We already up so high. We already high. Here with your body next to mine. So let's get drunk in Colorado, taking shots down on the bottle. Just dancing on the table, young and free. Young and free. Feeling like we hit the lotto, living life without tomorrow's, breaking rules and doing things we shouldn't be. I feel like, hey mama, let's hit that road, mama. We don't need

więc zachciało się gitary. Czas na piosnkę o miłości, posłuchajcie zwłaszcza pary. Związek to pracochłonne ognisko. Ta miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w ogień. Związek to pracochłonne ognisko. Ta miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w ogień. Kochać to jak cenić się, zatrzymać wszystko. Magia, którą trzeba chronić jak łatwisko. Dźwigać opał i osłaniać palenisko, bo zimne deszcze nas chcą zgasić nas wszystko. Płomień ten potrzebuje tlenu i czasu, chwili iskry, chrustu, paliwa, czasem kwasu. Jak trujących szybko mam ja, nie zawsze od razu. Miłość potrzebuje waszego hałasu. O miłości nie mówiłem, bo miałem ją jak tlen, jak ziemię pod nogami, więc skakałem raptem. Szybując żarostów jej dać zapomniałem aktem miłości do muzyki, no miłość podeptałem nagle. Miłość, miłość czary, marynat, zegary, marynarka, wieki szyta na wszystkie rozmiary. Od garka do kaleki, profesora do tej wsiary. Sarkazm wielki jak uda, nerdowskie kolary. Od początku takie silne, a potem jakby coś trochę splaczało. Związek to pracochłonne ognisko. Ta miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Związek to pracochłonne ognisko. Ta miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Boldy Fire. Z początku starannie układasz wszystkie elementy. Chcesz być pewny, że wzniecisz się jedną iskrą. Zostawiasz za sobą dotychczasowe błędy. To ma być całkiem nowe, perfekcyjne ognisko. Postawiłeś wszystko, na szczęście się udało. Lecz ogień spinali szybko i ciągle mu mało ma. Coraz większe wymogi, nie starczają mu drzazgi. Trzeba brać pozyt pod ogi. Co kiedyś kładł ci każdy, czujesz jego blaski. Ogrzewa jego ciepło, chciałbyś, aby ta chwila trwała całą wieczność. Bo gdy ogień już bucha, sam siebie wysoko, z tą drugą osobą możesz przeciwstawić się mrokom. Lecz gdy nadejdzie późna godzina i ty zwolna nie ma już siły, by ogień podtrzymać, zaczną się warty, a jak na jednej zaśniesz, wtedy ognisko wasze zgaśnie.